besta. Aklımda hala tüm hatıralar, düşündüğüm her şey geliyor başıma. Zeyn, o yüzden kurtuldum paranoyadan. Bir kız gerçekten sever seni paran olursa. İnanın bunda bile değil, nerede oldum, kiminle gezdim. Sadece istedim bir kere bile olsa da gerçekten sevilmek. Aklımda hala tüm hatıralar, düşündüğüm her şey geliyor başıma. O yüzden kurtulamıyorum paranoyadan. Bir kız gerçekten sever seni paran olursa. İnan umrumda bile değil, nerede oldun, kiminle gezdin. Sadece istediğim bir kere bile olsa da gerçekten sevilmek. Söylesene ben hak ettim mi bunları? Sen hiç düşündün mü benim ne halde olduğumu? Hal hatır bile sormayacak kadar açık mıydı aramız? Ben öyle düşünmüyordum. Değer miydi? Söylesene değer miydi? Sevgimi içe saymana değer miydi? Değer miydi? Söylesene değer miydi? Hayallerimizi çöpe atmana. İnan umrumda bile değil, nerede oldun, kiminle gezdin. Sadece istedim bir kere bile olsa da gerçekten sevinmek. Aklımda hala tüm hatıralar, düşündüğüm her şey geliyor başıma. O yüzden kurtulamıyorum paranoyadan. Bir kız gerçekten sever seni paran olursa. Aklımda hala tüm hatıralar, düşündüğüm her şey geliyor başıma. O yüzden kurtulamıyorum paranoyada. Bir kız gerçekten sever seni paran olursa. İnan umurumda bile değil, nerede oldum, kiminle gezdim. Sadece istedim bir kere bile olsa da gerçekten sevilmek.